نعم. Swali zuri. Unaweza pia kuuliza swali kama hilo, si ndio? Jawabu lake ni kwamba kuna njia zimewekwa na wanawachuoni namna ya kuthibitisha uwepo wa hadithi na kusihi kwake, bila ya kuangalia hadithi hiyo inafikiana na Qur'an au inapingana na Qur'an. Mfano, imekuja hadithi inasema ya kwamba atakayesema la ilaha illa Allah ataingia peponi. Ni kweli sio kweli? Lakini ikawa riwaya iliyosimulia hadithi hii, huu ni mfano natoa, riwaya inayosimulia hadithi hii imejaa na watu waongo, si tunasema kwamba hadithi hii si ya kweli? Hii hadithi sio si ya kweli. Halafu itabakia kadhia ya kuthibitisha kwamba atakayesema la ilaha illa Allah ataingia peponi, lakini si kwa kutumia hadithi hii, kwa kutumia aya fulani sawa na hadithi nyingine, lakini si hadithi hii. Kwa kinachopingwa hapa ni kuitumia hadithi hii kuthibitisha kwamba Abu Bakari alikimbia katika vita vya Uhud na yeye ndio akawa wa kwanza kurudi kupitia hadithi hii. Sio kweli. Hadithi hii ni hadithi ambayo haikuthibiti. Kwa hiyo tumelipinga hili kwa mujibu wa misingi ya utafiti wa kuchambua hadithi. Hadithi inachunguzwa kwa vitu hivyo viwili. Kwanza, kuangalia wale wapokezi wa hadithi ni kina nani. Lakini pili, inaangaliwa hadithi yenyewe inaelezea nini. Itapokuwa ile hadithi wale wapokezi wake ni watu wana matatizo, sawa, hadithi hata ielezee nini hatuikubali. Solution ipate. Hata ielezee nini hatuikubali. Tayeb, ufafanuzi ziada. Sawa. Tukio limethibiti. Kuna masahaba walikimbia vitani. Hadithi inaelezea katika waliokimbia vitani ni Abu Bakari. Hii kusema ya kwamba katika waliokimbia vitani ni Abu Bakari si kweli, ni uongo. Abu Bakari si katika wale waliomkimbia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La. Abu Bakari ni katika wale ambao waliothibiti na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhud. Ushaelewa kitu kama hicho? Ushanipata? Kwa hiyo kuna vitu viwili. Kuna tukio la kukimbia vitani, ni tukio limethibiti na Allah amelieleza ndani ya Qur'an. Je, katika wale waliokimbia Abu Bakari naye alikuwepo au hakuwemo? Mashia wanasema alikuwemo. Wanakimbilia hadithi gani? Hadithi hii, si ndio? Tunasema kwamba kwa kutumia hadithi hii si sawa sawa, Abu Bakari hakuwemo. Bali riwaya ambazo ni sahihi kwamba Abu Bakari ni katika wale waliothibiti na Mtume, hakukimbia. Umeshanipata kitu kama hicho eh? Kwa hiyo huo ndio ufupisho wa swali ambalo umeniuliza. Naam. Thank you. nini eh udhaifu wa nini? Tumesema kwamba katika makosa ya masahaba kuna kosa la aina ya tano lile, si ndio? Afwan, katika makosa kuna kosa la aina ya tano ambayo ni habari za uongo, ambazo ndio ziko nyingi, yani ziko nyingi sana. Maelezo ya mzee anayatua kwenye kitabu kinachoitwa Hatimaye Nimeongoka. Hiki ni kitabu hatari sana. Kuna kitabu kinatawanywa na Mashia, kinatawanywa bure, na mimi niko nacho pia, nimepewa bure pia. Kimeandikwa Hatimaye Nimeongoka. Kuna bwana mmoja ndio Tijani, alikuwa ni sufi, akaacha usufi akaingia katika ushia. Ameandika vitabu vingi sana. Vile vitabu vikatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili, vimekuja katika nchi yetu ya Tanzania na vinatawanywa. Na watu wengi wamevisoma vitabu hivyo na vikawaingiza katika ushia. Mswahili yoyote, waswahili wa kawaida, ukimuuliza kwa nini ulikuwa Shia, ukimchunguza, ukimhoji kwa undani, atakwambia nilisoma kitabu cha Tijani, Hatimaye Nimeongoka, niwe pamoja na wakweli, si ndio? Shia ndio ahlu sunna, waulizeni une kujua, fasalu ahla dhikri, vitabu hivi. Ni muongo huyu bwana huyu, yani ni muongo kupita maelezo. Maelezo aliyotoa mzee wangu hapo kuhusu vita vya Khaibar, si ndio? Kwamba mtume alimtuma Abubakar akashindwa, afaka mtuma Umar akashindwa, afundwa akamtuma nani, akamtuma Ali, Ali akaweza, akaweza kufanya nini sasa Ali? Kwa hiyo Umar alishindwa, Waislamu walipigwa, ama Umar alishindwa kufungua ngome? Sasa ni kosa hilo. Umetuma wewe kafungua ule mlango wa msikiti ule ukashindwa, akatuma fulani kafungua mlango wa msikiti akashindwa, akatuma mwingine akaweza. Hawa walioshinda hawa, una nafasi ya kuwatuhumu kwamba wamefanya makosa? Hawakuwa na nguvu, labda aseme kwamba walikuwa madhaifu, lakini pia kwani ni kosa ukiwa dhaifu andikwa madhambi? Alafu sasa ukikaa ukasoma vita vya Khaibar na namna vilivyoenda, sawa, yani vita vilivyokuwa, ngome ilivyofunguliwa, watu wakaingia katika Khaibar, asili ya vita ilikuwa vipi? Ili uisome vita vya Khaibar ni lazima usome vita vya Ahzab. So vita vya Khaibar vimezalikana katika vita vya Ahzab. Baada ya vita vya Ahzab kutokea na maovu aliyofanya Mayahudi na khiana yake, ndio mtume sasa kenda kuwapiga katika sehemu za Khaibar huko. Sasa uongo. Ndio maana majlisi kama hizi watu wanatakiwa wahudhurie. Kuna faida nyingi sana zinapatikana ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine. Mzee, umeelewa? Hivi kile kitabu kile ulichokieleza Kiswahili kile kilikamilika? Afwan Sheikh, amezungumza kitu. Hivi vitabu vyote vinne vya Tijani Samawi, kuna mwanachuoni amejibu. Sawa, kwanza hizo thumma hataraitu, kuna radi yake, bali dhalalta, bali umepotea, kipo. Lakini kuna vitabu vimejibiwa sika watu wanavyoandika kwa Kiswahili na vimekamilika miaka mingi kama 4 imepita. Isipokuwa nataka nitoe dokezo tu kwamba huyu bwana ametaja vitu vingi, na wewe kama umekisoma, nataka nikuulize swali katika utangulizi, kwenye kile Hatimaye Nimeongoka. Katika utangulizi amesema hivi: katika mambo ninayofurahia, mama yangu amenipa jina la Tijani. Katika mambo ninayofurahia, Mwelewani, mama yake mwelewa kijani. Kijani ni kundi la kisufi kule Tunisia. Yule kiongozi wao akiitwa Kijani, Kijani. Kwa yeye anafurahi mama yake amempa jina la Kijani kwa sababu yule kiongozi wa ile kundi la wasufi ni nani? Ni Kijani, kwa sababu jina la shekhe. Na baraka amezipata. Alafu akasema hivi, wale muridi wale muriduna wale watijani wale, na pia watu wakipigwa tu wasufi wanafahamu nikisema muridi, lakini mimi nimezaliwa nimekulia, kwa hiyo si hamna mtu atanijia tena kwenye vitu hivi. Muridi wale wa kisufi ya kijani hawazuru makaburi ya yeyote isipokuwa masharifu wa kijani, basi katika miza waliokuwa nayo hawawezi kuzuru kaburi la tarika ya Kadiria wala Shadiria. Tumeona wale wengine isipokuwa masharifu wa kijani tu, sawa. Alafu katika jambo lingine, hiyo ndio jambo langu mama ilionisaidia sana. Katika jambo lingine, yule shekhe wa kijani anaweka dua, mtu akiisoma dua hiyo mara moja ana fadhila nyingi kuliko aliyehitimisha Qur'ani mara 30. Umeona maneno ya Qur'ani wasemaje? Maneno maiko tusallahu rijab kabla ya kwenda huko kwenye vita vya Khaiba. Huu ni utangulizi, maana mwanzo ukutana na habari hii. Hivi kweli kwenye kitabu tukutana na utangulizi huko ndani kuna nini? Yaani huu ndio mukaddimu huko hivi. Mule ndani utakuta nini? Sivyura, kila kitu kitatajwa, mamuguru, kwa sababu utangulizi wenyewe uko hivi. Kwa hiyo hii sura nikitaka nikupe tu kwamba umjue mwandishi ni nani. Anazungumza vitu vya urongo vingi, na yeye ndio aliyezungumza kwamba zilipomfika habari za kufa nani? Aisha, zilipomfika habari za kuuliwa Ali bin Abi Talib, alisujudu si dalili za kushukuru, na hakuna mtu yoyote aliyetaja katika kitabu isipokuwa yeye. Hem, tafuta hem, alipotaja aliandika mtu wapi? Hakuna, ameandika yeye mwenyewe. Mtu kutoka Tunisia alikuwa hai mpaka leo, hapo anaandika habari kwamba Aisha alipotaja habari kwamba Ali aliuliwa, alisujudu si dalili za kushukuru. Wewe umpata wapi? Na wewe Tunisia umezaliwa hapa juu, habari hizi mtu wapi? Mbona hajataja nimetoa kwenye kitabu fulani? Hizi ndo habari zilizopo katika kitabu bwana hii. Na ana tabia hii aliifanya hata mzee Manunga kwenye zao la Sakifa, nafikia ameifanya. Au ana tabia hivi, yeye anataka kuelezea mutaa kama mzee Manunga atakuelezea mutaa. Sawa, kwamba mutaa ilikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuoa kwa muda, anaweza kumoa mke masaa mawili, masaa matatu, umeelewana? Alafu kutaka kuthibitisha, Imam Bukhari alihitaji hadithi. Umeelewana? Bukhari alihitaji. Alafu akahitaji hadithi kweli huko ni Bukhari. Tamatta'na fi 'ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Zuri tamatta' zika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, hadithi ni Bukhari ipo hivyo? Inazungumzia tamattu sio tamattu. Kwa hiyo tukio kweli lilikuwepo aliyoondosha Umar. Lakini ukifungua Bukhari hiyo hadithi ipo katika masuala ya hija. Inaelezea hija tamattu kwa mtu afanye umra, alafu huwa ni nguo ya tamatta. Faman tamatta bil umrati ila al hajj faman istaysara min al hajj. Ya yani ndio kuzungumza wewe Bukhari ukifungua kwa nguvu hii. Bukhari ametaja umetubua jenga baba, hiyo ni tamattu ya kuvua nguo kule usubiri tarehe nani ubaye tena. Uone sio kwa mwanamke masaa mawili wapi na wapi. Kwa hiyo pia katika kusoma mtambe shia kuna kitu kingine utambuliwe kuwa nacho. Kama hujatambuliwa kwa maana ni kitu kingine, maana yake itikadi ya sunna. Kwanza wewe itikadi ya sunna kama tunavyozungumza, sahaba ni mtaje vizuri kwenye Qur'ani. Sahaba ni mtaje vizuri. Huyu bwana mbona anataja tena mambo haya? Kwa hiyo kuna kitu kitangulie ndio kitakupinga. Lakini sasa watu wengi masakini, miskini, watu wamefilisika kwenye itikadi yao. Kwa hiyo mtu akiona akitembea na vitabu vya kijani kwa pani, anaona anatembea na jambo kubwa kumbe kama Biblia sio dini ya Paulo. Kwa hiyo pia watu ni makini katika hiyo. Wallahu aalam. Mimi nataka bwana ni jazakallahu khair. Niharibu kidogo mhadhara wangu. Amin, jazakallahu khair. Naam. Ongeze kidogo kwenye jambo hili. Mimi sasa ungemachia ndio kusema kama ni makati na sisi. Yaani kwa sababu mimi nasema hivi. Ni kwa pati ya kitabu na kina Amelina hivi. Amefatiwa mbasa kwa pati. Lakini kama hapo tunaujua nimesoma, nikakuta bado kwa kweli kuna matatizo mengi kwa faringa kinakati. Lakini pia ndapo wasimamizi wangu wakati nilipoona kwa leo kulikuwa na bwana wetu tumetana kwa جزاك الله خيرا نذني وشهد شاهد ameshuhudia mwenye kushuhudia yani katika vitu ambavyo mashia wanatumia kueneza ushia wao katika njia katika jamii za Kiislamu kuna njia za propaganda yani uongo na nini lakini katika njia moja hatari sana ambayo pia sisi tunalazimika kutembea katika misikiti na kuambia watu ni njia ya kielimu yani anakuja na Qur'ani hii hii sawa anakuja na Sahih al-Bukhari mkononi halafu analingania ushia wake kupitia vitabu ambavyo wewe unaviamini na unavikubali jambo la hatari sana tukimalizia mahadhara wetu tunawanasihi kwamba watu wajitahidi sana kuhudhuria katika darasa kama hivi maswali kiulizwa yatajibiwa lakini naona kuna mkono pale unanyosha tunakuomba akhi kwa mujibu wa ratiba tutapumzika hivi sasa katika darasa ya magharibi tutatilia fursa ya maswali andika swali lako lihifadhi tutauliza katika swala ya magharibi sawa subhanallah